Prawda? Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota 26 sierpnia, minęła 23. Artur Wertowski, zapraszam na serwis. Dzisiaj bezpieczeństwo militarne w Europie i na świecie to rzecz podstawowa, mówił o tym prezes PiS na spotkaniu z wyborcami. Za patronat medialny na Der Show w Radomiu podziękował Polskiemu Radiu minister obrony narodowej. Ukraiński prezydent w cowieczornym wystąpieniu powiedział, że myśliwce F-16 pozwolą lotnictwu wojskowemu wejść na nowy poziom. Prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński powiedział, że dzisiaj bezpieczeństwo militarne w Europie i na świecie to rzecz podstawowa. Jak mówił podczas spotkania w Sokołowie Podlaskim, w okolicznościach wojny na Ukrainie oraz sytuacji na granicy polsko-białoruskiej powinni o tym pamiętać politycy wszystkich formacji. Wicepremier przypomniał słowa Lecha Kaczyńskiego, który 15 lat temu w Tbilisi sprzeciwiał się rosyjskiej agresji na Gruzję i ostrzegł Ukrainę. Jarosław Kaczyński ocenił, że opozycja nie wyciągnęła wniosków ze słów byłego prezydenta, gdyż rząd PO-PSL znacznie osłabiły potencjał polskiego wojska, szczególnie we wschodniej części kraju. Zaczęła obowiązywać doktryna, że Polska powinna być broniona, gdyby została zaatakowana ze wschodu na linii Wisły. Co to znaczy? No to znaczy, że ogromna część terytorium naszego kraju i bardzo poważna część ludności naszego kraju byłaby po prostu wydana Rosjanom, bo nikt nie słyszał o żadnych planach ewakuacyjnych, o tym, żeby ludność z tej części przenieść za Wisłę. Prezes PiS dodał, że rząd Donalda Tuska zaniedbał również starania o wzmacnianie naszych sojuszy. Jarosław Kaczyński dodał, że za rządów PO-PSL odrzucono projekt powstania w Polsce baz NATO. Szef MOR Mariusz Błaszczak podziękował Polskiemu Radiu za patronat medialny nad Air Show 2023 w Radomiu, gdzie przyjechały tysiące ludzi. Kolejne tysiące oglądały pokazy online. Jutro drugi dzień pokazów. Minister podkreślał, że takie imprezy to nie tylko możliwość obejrzenia pokazów lotniczych i sprzętu na ziemi, ale i promocja wojska oraz służby wojskowej. W swoim wystąpieniu inaugurującym edycję, tegoroczną edycję Air Show, też wspomniałem o tym, zachęcam do wstępowania do Wojska Polskiego. Dynamicznie prowadzimy nasz program, zostań żołnierzem Rzeczypospolitej. Nawet jeżeli ktoś nie ma takich planów, że chce być żołnierzem zawodowym, może łączyć służbę wojskową z aktywnością zawodową. To Wojsko Obrony Terytorialnej daje taką możliwość. Szef MON zachęcał też, aby uczestniczyć w programach przygotowywanych przez MON, na przykład Trenuj z Wojskiem. Drugi dzień Air Show w Radomiu to prezentacje samolotów historycznych i nowoczesnych, parada powietrzna i wyścig samolotu z bolidem Formuły 1. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski powiedział, że otrzymanie przez jego kraj myśliwców F-16 pozwoli wejść ukraińskiemu lotnictwu wojskowemu na nowy poziom. Mówił o tym w cowieczornym wystąpieniu w mediach społecznościowych. Zaraz tego roku Ukraina ma zrobić. W tym roku Ukraina ma wykonać niezbędną pracę, aby na naszym niebie zjawiły się F-16. To będzie nowy poziom ukraińskiego lotnictwa wojskowego. Ten fakt przybliży też powrót cywilnego lotnictwa na ukraińskie niebo, bo przybliży zwycięstwo i da Ukrainie większe bezpieczeństwo. Jest za co dziękować. Jestem wdzięczny. Wszyscy jesteśmy wdzięczni. Jest za co podziękować. Ja wdzięczny. My wszyscy wdzięczni. Ostatniej doby doszło do 38 starć pomiędzy wojskami ukraińskimi i rosyjskimi siłami okupacyjnymi. Rosjanie przeprowadzili 3 ataki rakietowe i 34 powietrzne. Główny inspektor sanitarny wydał ostrzeżenie publiczne dotyczące wzrostu liczby zgonów związanych z zażyciem syntetycznych katynonów. To substancje o silnych właściwościach psychostymulujących i uzależniających. Efekty psychotropowe są krótkotrwałe i istnieje wysokie ryzyko ich przedawkowania oraz śmierci. Od początku tego roku zarejestrowano 10 zgonów, które były wynikiem zażycia syntetycznych katynonów, poinformował rzecznik głównego inspektora sanitarnego Szymon Cienki. Dla porównania, w całym roku 2022, a więc za 12 miesięcy, odnotowaliśmy jedynie 4 takie przypadki, które wynikały właśnie z użycia 4-CMC. Rzecznik podkreślił, że sezon wakacyjny, który sprzyja ryzykownym zachowaniom, jeszcze trwa i trudno szacować, ile będzie łącznie takich przypadków. Dopiero pod koniec wakacji jesteśmy w stanie jakiekolwiek takie podsumowania tego robić. Syntetyczne katenony zgodnie z polskim prawem zostały sklasyfikowane jako substancje psychotropowe, a ich posiadanie, wytwarzanie lub udzielanie osobie trzeciej jest zabronione i karane. Barbara Góra, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport i Mateusz Warianka. Zaczynam od wieści z lekkoatletycznych Mistrzostw Świata. W Budapeszcie zakończył się przedostatni dzień rywalizacji. Piąte miejsce w finale sztafety 4x100 metrów zajęły Polki w składzie Pia Skrzyszowska, Krystyna Cimanowska, Magdalena Stefanowicz i Ewa Swoboda. To najlepszy wynik naszej kadry na imprezie tej rangi. Wcześniej do jutrzejszego finału awansowała sztafeta 4x400 metrów. Alicja Wrona-Kutrzepa, Marika Popowicz-Drapała, Patrycja Wyciszkiewicz-Zawadzka oraz Natalia Kaczmarek. Tak szczerze, w ogóle nie wierzyłam, że jestem w stanie z nią wygrać, dlatego podjęłam walkę o jak najlepszy czas, bo widziałam, że ona biegnie bardzo spokojnie i luźno, więc stwierdziłam, że jak ja zacznę biec za nią, to nie wiem, jaki to będzie czas, a wiedziałam, że będziemy mieć czwarte miejsce, więc walczyłam po prostu o to małe ku, bo nie wiedziałam, na ile biegniemy i mówię, no muszę po prostu zrobić tak, żeby ten czas był jak najlepszy i no, wiedziałam, że będzie ciężko z nią wygrać, widziałam, że ona ma dużo siły, ale mówię, może dogonię tą z drugiego miejsca Kanadyjkę czy coś, więc po prostu walczyłam o to, żeby był jak najlepszy ten czas lub ewentualnie któreś tam miejsce trzecie. Mówiła Kaczmarek, która biegła ostatnia. Najciekawiej zapowiadała się dziś rywalizacja w skoku o tyczce. Niestety Polacy daleko. Dziewiąte miejsce zajął Piotr Lisek. Ja starałem się jak mogłem, dowalczyłem do ostatniej kropli potu i tego potu wylałem dużo, jak widać po mnie na załączonym obrazku. Nawet do tego stopnia, że jakby opuszczałem te wysokości, żeby gdzieś tam jeszcze nawiązać tą rywalizację z chłopakami. Taki jest sport, przyjechaliśmy tutaj walczyć o najwyższe loty. Czy bym skoczył 75, a jak skoczyłem, czy bym skoczył to 90, no to i tak byłbym na tam dalszym miejscu niż na podium i tak byłoby gadanie, że po co. I naprawdę słucham wszystkich, którzy mają konstruktywną krytykę mi do przekazania i staram się wyciągać z tego wnioski. Na 12 pozycji uplasował się Robert Sobera. Wygrał bezkonkurencyjny Szwed Armand Duplantis, który jako jedyny pokonał poprzeczkę zawieszoną na wysokości 6 metrów i 10 centymetrów. Jeszcze piłka nożna. Bezbramkowym remisem Piasta Gliwice z Ruchem Chorzów zakończył się ostatni dzisiejszy mecz 6 kolejki Ekstraklasy. Wcześniej w starciu Beniaminków Puszcza Niepołomice okazała się lepsza od ŁKS-u. Wygrała 2-1. Niewykorzystanej szansy na zwycięstwo żałował trener łodzian Kazimierz Moskal. Momentami było groźnie, nie potrafiliśmy się do pewnego momentu temu przeciwstawić, co skutkowało utratą bramki po rzucie karnym. Natomiast drugą połowę, no cóż, zaczęliśmy dobrze, wydawało się, że wejdziemy w mecz i będziemy w stanie coś więcej ugrać, ale to też z naszej winy niefortunna strata piłki w środku pola i w konsekwencji faul, który został wyceniony na czerwoną kartkę, Puszcza strzeliła bramkę, podejrzewam, że po kontrowersyjnej akcji z tego względu, że bardzo długo ten VAR trwał. A my coś tam mieliśmy, gdzieś jakieś pojedyncze sytuacje, ale nie potrafiliśmy tego zamienić na bramkę. Dziś też padł bezbramkowy remis w starciu Warty Poznania z Krakowią. Tej nocy od 14 do 20 stopni Celsjusza w całym kraju wystąpią burze i opady deszczu. W ciągu dnia zachmurzenie umiarkowane i duże. W południowo-wschodniej części kraju przelotne opady deszczu i burze. Na termometrach od 22 stopni na północnym zachodzie, na przeważającym obszarze 24 stopnie do 33 stopni na krańcach wschodnich. Rytmu. Heart. Something's looking better, baby. Just pass it through. Minuty po 23. Departament Rytmu w programie trzecim. Ostatni weekend wakacji gramy tak, żeby lądowanie po wakacjach było miękkie. Proszę Państwa, przypominamy, że jesteśmy w ten weekend na Airshow w Radomiu. Kolejny uskrzydlający program już jutro od 14 do 16. Stąd też dziś pytania. Co Państwa uskrzydla? Dokąd chcielibyście Państwo polecieć? Gdzie wylądować? Jak oderwać się od ziemi? 227 trójek. Michał Jakubik, Daniel Leśniewski, Michał Żołądkowski. Polecamy nasze towarzystwo do północy. To teraz, jak słuchacie, na chwilę wlatujemy w lata 80. Pet Shop Boys w Trójce. Yeah.

płaszcz, łapość topi się w gównie. Tonę w zniszczach państwa, płoną wszystkie miasta, zasłonięte okna, a za nimi wojna. Nie wiem, czym jest piękno, ale jeśli sedno jawi się w jego lustrze, wolę brzydką przestrzeń niż twarz, co szeptem pluje na konstytucję. Patrzę, jak mi świat na barkach stoi, jak w karawanie Salvadora Dali. Takie ładne wizje, czekam na te wizje, czekam na te wizje. Spaceruję wśród płonących drzew, domy płoną też. Miasto wracasz w tym. Metropolis gaśnie, wolny świt. Dzisiaj 6 minut po 23, niezmiennie Departament Rytmu w programie trzecim, Metropolis, Daria Zawiałów, 227 trójek. Jak zacząć latać? Trójka włączona, leci z nami pilot. Chce się pływać, to wiadomo, trzeba poznać róże wiatrów i zacząć żeglować. Tak samo, jeżeli ktoś chce zacząć latać, i tu wszystkim polecam serdecznie, zacznijcie od szybowców, nauczyć się żeglować w powietrzu, to jest trzeci wymiar. A może ktoś da znać, czy lecąc faktycznie z góry widać lepiej. 227 trójek. To teraz granie z czasów, gdy duchy latały. Afraid of no ghosts. ten kąt. Ghostbusters! I'm afraid of the dust. I hear it likes to guess. I'm afraid of the dust. Who you gonna call? against a new tomorrow. So I guess I'll just believe it. Tomorrow, never know. Zabieraj wszystko, zabieraj. 22 minuty do północy. Polskie Radio patronem Airshow w Radomiu. Stąd dzisiaj też w Departamencie Rytmu tym bardziej rozwijamy skrzydła 227 trójek i fajne miejsca sobie przy okazji polecamy. Zapraszam na Żuławy, tu jest przepiękne. Do morza blisko, rzeki są, kanały. Wrzesień, najpiękniejszy miesiąc. Polecam naprawdę. Mierzeję Wiślaną, opustoszałe plaże, krystaliczna woda, grzyby w lesie oczywiście. Czego więcej chcieć, nie? A najpiękniejsza plaża, Mikoszewo. Raj, raj na Mierzei. Serdecznie zapraszam. To wiemy już, gdzie wylądować w jakiś wrześniowy weekend. Jeszcze szybki rzut oka na Facebooka. Trójki w pojedynku Aviator kontra Top Gun 6-2 dla Leonardo DiCaprio. And you render my condition, though improbable, it's not impossible for a love that can be unstoppable. But wait, a fine line's between fate and destiny. Do you believe in the things that were just meant to be? When you tell me the stories of your quest for me, picturesque is the picture you paint effortlessly. And as our energies mix and begin to multiply, every day situations, they start to simplify. So things will never be the same between you and I. We intertwined our life forces and now we're unified. Thank you. Program Trzeci Polskiego Radia. Za 10 minut serwis Trójki. Po północy Michał Margański i audycja Nagram Margana, czyli będzie można poszybować z najlepszą elektroniką. 227 trójek i jeszcze ktoś do nas tutaj wlatuje. proponowałbym lecieć do Dohy, ewentualnie do Australii, do Perth. Byłem 1,5 tygodnia temu, gdzie jest zbudowane lotnisko przepięknie i w Doha przepięknie. Przepiękne lotniska, potężne. Tom Hanks też kiedyś utknął na lotnisko, ale to nie było w Doha. Proszę pamiętać, że jutro po 14 w Trójce program No Wysokich Lotów z Airshow w Radomiu, Polskie Radio patronem. No to my już dziękujemy. Michał Jakubik, Daniel Leśniewski, Michał Żołądkowski. Niezmiennie polecamy towarzystwo programu trzeciego. Rock.